أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كون بي ويسو كون دي خولون ناني فونك بو نيت موي دي جيم تي والو إحرام موي ييني بي لغي نك li desone rek mo don labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ana lan lay teki ha lolou ndax historiqueum lolou mu ngi joge ndax yonent yalla is ibrahim alayhi wa ala nabina abdullah sallallahu alayhi wasallam mom lay yalla ne won bim tabaxé kaaba gi après dinañ gis lolu comme que ñu deuxième bonk bi ci kaaba wuur kaaba gi la ba leen ci duggu dina ñu étape yi yiñ tabaxé kaaba gi ak yoyu inshallah bimu défaré kaaba gi ba paré mom ak suñu mam ismaïl alayhi assalam yalla dana ko wotel wa adhin fi nnasi lol la wax yaronte yalla ibrahim ala nabina wala afdal sallallahu alaihi wasallam ko wotel wowal moy yeketil sa kaddu ñu deg ko ci bir nit ñi xam nga bobu fam neewon danaka da nga nan ken degul waaw ndax desert la bu ken neewul won mais yalla moy jotali ke ñi nga xamne xaju ñu wonu juddu avant mom sax comme ñun jamono yi ñu ngi koy wuyu balegi yalla dane ko bim tabaxe kaaba gi ba pare dana ko nak wotel bim ko defarate ya tu ko bo wote ci nit ñi ngir ñu ñew acci dina ñew rijalan dina ñew ak tank dina ño xamne bu ñu ñew dañuy dox ñepp non lañu doon def waaw waaw bu ñëk lañu daan dox ñam kon bu fa ken jël avion di dem dedet lool mo doon moy transport bi jamono joxe da xamne amon nay gellem amna leneen mais lim ci djublu du ne pour mais dinañ le dikkel wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq dinañ joge fu nek dikkesi la lolou motax nak wote bo mu wote won motax bu ñu ñewé makka boy ihram bo ñewé ba fi nga wara dugg ci période de sacralisation bi nga nan labbayk allahumma moy wuyu na la yalla ko newon wote yal mu wote legi nak ki ñu wo bu ñewé da nan labbayka allahumma labbayka moy wuyu na la allahumma yaw suñu borom labbayka wuyu na la moy da ko waxat da koy répéter moy wuyu na la bi du ne rek ñew na mais ñew na ngir lepp lo mané non lañuy défé aji ma défé ko non moy né duma ñew jappé sama bop touriste bu nek San Francisco dédé ndax fi dama fay ñew ngir bi bu précis ki dem touriste sax mo fi le bi précis mais fi nak bokul moy ki la wo li la bëgg nga ni nga koy doxale kon non nga koy moy labbay ke wuyu na la ta paré na def lepp liñ ma digël ci ajgi au delà de ajgi lepp lo ma sante motax ñu na labbay ke wuyu na la allahumma yaw suñu borom labbay ke wuyu na la la sharika laka non innal hamda gep xétu tiant sante yi meuna existé yépp yalla santone bopam ak yi ko ñi nga xamanteni nit ñu bax ñi ak yi nga xamanteni ni façon sante yépp dal waaw ñel la yalla innal hamda mbolem xétu tiant yi wan ni'mata ak mbolem xétu xéewal yu meuna existé laka ñel na la yow wal mulku ak mbolem façon nguur yalla ko nguur yalla ko mom suñu nguur yi ñuy wax lool presque du dara mais nguur deug nak ku ci nek nguur fi ngay deg ñu ne bour bi lañ doon rob dem way deug la te way mais nguur gi tax ñuy wax moy nguur bi yalla way wal mulku ak nguur tamit ya ko mom la sharika la ka amul kenn ku ñu lay bokalé amo associé ah ouais ouais la sharika amo associé la ka ñel la amul associé amo associé n'a pas d'associé la sharika la ka labbay ke nga waxat wuyu wat na la lool la wuyu na la yalla yalla wuyu na la mbolem xetu tianti ak mbolem xetu xewali ñel na la ak mbolem ak nguur nguur tamit ñel na nga ne labbay ko wuyu na la labbay ko wuyu na lool la legi benen bi moy bi ñuy wax ci ki bi ndax duggon na sauf que da jara préciser moy yi nga xamantene ni dañ koy téré ku yene ba armal dañ koy téré am nga ñewon sey mom day yaq aj da waji da koy continuer par force mais du sey rek mais lepp lu jëm lo xamne day pousser ci walu sey mo xam wax wax wax digeun goor ak digeen lo xamne day jëm ci yoy loluy dañ koy téré légui kon ci gattal kon légui ñu wara dugg ci bi ci déssoon ci deuxième ponk bi muy tawaf ndax bo sétlo biñu waxé biñu joggé ci ihram nga xamné ñu ngi koy commencé ci période ci lieu yi ñu délimiter lieu yi ñu waxone xamné ku nekk ak sa dépend fi ngay joggé ke waji bu défé yi mu wara def bay bay dem fu mu jëm makka la jëm duggu makka nak ba la ñew ci tawaf bi moy duggu makka ndax bu ci lañ ne bu yégué auto ba commencé ci lay commencé ba armal ci lay commencé di wax labbayk allahumma labbayk légui nak duggu makka dafa am ay tamit ay téggin moy bu may duggu bir makka du melni rek acca man muy duggu bir lyon ni wala ma jël sama tgv di duggu bir paris dedet wala ma jël sama avion rek wacc wacc dakar duggu sama kër tok moy makka dafa am surtout fi liñuy wax ni nak ki nga xamne umra moko taxa jog wala acc koko tax ñuy wax wala ñaari moy bu muy duggu makka sopu nañu mu duggé waxon nañ ko be ay mas nañ ko fi wax ben porte buñu nan ben duggu way comme xam nga gis ville yi dañuy am ay porte surtout fi presque amna fi mais ci pays arabes yi surtout ay maroc la guiné ki nga xamné sen dëkk yi fo ci duggu day am porte de d'entrée ak sortie surtout gaay dem sénégal ak auto xam nañ ci dara moy boy dugg ben village wala ben ville day am porte bu mak bo xamne dañ koy symboliser mais nak day am ay police tamit boy genn tamit pareil bobu nak budé makka sopu nañ nga jaaré porte biñ nane kada mais balang fa dugg bo ñëwé bala nga dem ci kaaba gi sopu nañ tamit ki nga xamne dafa wëra wër kaaba gi mu sangu set non mu japp wala wa mu sangu set sangu set bob cela ne pas dire que janaba ko waral mais ngir ngir wër kaaba gi la lolu nak moy pour ñepp bam dess jigen gi nga xamne dafa gis ay règle am tax ko du dem ci kaaba gi ak tamit ki nga xamne mom mok koko bokku até mom jigen ge gis ay règle comme ko xamne dafa am dafa do am dom mom ken du ko ne légi yow boudé sétul ndax nit man na am dom tay mëna julli ci tay tay moy né dérèt gi warone ki yeb dafa jeex ci sas koku waxuñu ka bob moy ka bi nga xamné ka yi ëpp yi am day continuer koku mo ki gis ay règle am yam dañ nan ko yow do sangu set ndax sangu set bi dañ ko def ngir lan ngir wëri kaaba gi da yow do wër kaaba gi ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam mo na won ya aisha radiyallahu ta'ala na ne ko defal lepp fek mom dafa gison ay règle am mëno ko defal lepp lu ki aj di def bam sauf que do wër kaaba gi te du len yakal sen aj ko du len yakal ndax lolu moy début bi moy début bi ndax tawaf dafa am ñetti façon comme niñ koy gisé après kon teggi ni dugg makka lolu ginaaw bi nga armalé di ñew bo ñewé sopu nañ nga jaaré buntu bob bala nga wër kaaba gi dugg ci kaab mosquée bi ndax jakala balang fa dugg nga sangu set wala nga japp au moins wala nga japp ndax japp mom farata la ndax wër kaaba gi mom dafa bok ci charte yi tax sa wër bax sa wër kaaba gi bax mo il faut nga japp lool motax ñu téré ko jigen gi nga xam da gis rêve waaw comme mom man da julli tamit xam nga kenn du ko ne damaal julli ji ta yaronte bi sallam da ne wër kaaba gi tawaf julli la sauf que julli la jo xamne sauf que permettre nañ ci wax moy ku wër kaaba gi permettre nañ nga wax mais wax yu am solo waxuñu nak wax de ay suñu ciébu jëm demb bi mom sax nak yoy mom taxul ñuy wax moy wax yu am solo waaw kon lolu ci gattal moy moy nga jaaré bo duggé bo dugg ci jakké ji nga jaaré ben bo duggé dal après boy wër nak da ngay commencer lolou dañuy ñëw lolou dañuy moy def suñu transition ak tawaf kon moy japp nañu né joggé nañu ci lieu délimitation bi wax nañ ñu boy dugg makka moy dugg nañ suñu mo xam suñu auto wala suñu avion ñu ngi ñëw ñuy def labbayk allahumma labbayk ba aksi makka ñu wax ñu li ngay def soit man nga ko def ci avion bi wajal ko wala bo ki wul nga japp budé tamit fekkon na nga am japp tamit baxna l'essentiel moy mëno wër kaaba gi ta japp budé japp ko moko waral budé ko wara sangu set mom day sangu ji set ko am janab ko day sangu ji set légui kon mu ngi duguna légui tawaf moy wër kaaba gi wër kaaba gi nak mom moy li nga xamantene ni dafa am façon wër bi ñet ki lay doon set wër wër bu nekk set lay nekk moy damay commencer buma duggé buma ñëwé bañ wax ñu téggi ni may duggé makka ak sangona set wala japp na ba dugg ci jakka ji ma jaar bu ben buntu bu ñuy wax buma fa jaaré ba dugg buma accé fi pierre noir nek al hajarul aswad ruknul aswad lañ koy wax moy kaaba gi dafa am comme ni comme j'y vais prendre ta clé parce que si je pars travailler comme ki am c'est là là dans la machine mo ngi melni comme keur yi nga xamné yeb rectangle lañ wala carré lañ wala ala ala ouais mais hall de xola mo ngi melni table ji kaaba gi day melni table ji moy day am point bi 4 coins la yam waaw coin bi nga xamne nak fa la pierre noire nek kuy kuy wër kaaba gi fa ngay commencer sop nañu boy commencer nga soa nga phone pierre noire budé man nga ko budé bousculade bi mayulo budé mayulo ko da ngay jall waaw tal budé man nga ko lal ak sa loxo da ngay lal jall da ngay lal sa loxo après nga phone fi nga lal sa loxo non wala boko manul da ngay romu comme nit ñi dañu bari nga talal sa loxo non après nga phone sa loxo jeexna nga jall budé lool li manu ci nek nga jall ndax lool du farata waaw moy pierre noire ngay commencer bo commencer da ngay daw ñetti tour yi moy pa daw da ngay waxu waxu da ngay waxu waaw da ngay waxu lool budé jigen du ko def jigen day dox jigen mom du daw day dox du waxu day dox mom fimu commencer pierre noire il faut mu def ci 7 ñëwaat ba fimu commencer 1 di defaat 2 ba mat 7 ñetti yu ñëk yi ci lay waxu 4 yi ci dess day dox normal buy wër nak man na ñaan gu ko neex yaronte sallam da lon ñaan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar lool la doon wax loolu nit ki buy wër man na wax lool rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wala ak geneen ñaan gu mëna am man nako ñaan légi kon bu défé lool ba mat set moy defna wërno légui mu dess kon ñaari rakkay mu wara yimi julli station Abraham yonentou Allah Ibrahim alayhi salam ben ki le tout lañ ko tabaxan fofu ndax pierre bi xeer bi mu ki won bi mu taxawon bi mi tabax kaaba gi tab tank bi tankam empreinte tanki marqué fo ba légui fofu nonu la da tamit boy ki sokku nañu comme li aya bi wax wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kuko meuna wax nga wax ko boko waxu li jaxul dara nga julli ñaari rakam après budé da nga wara daw safa ak marwa ku bëgg daw nga daw légui ñun liñu soxal fi moy deuxième ki bi moy wër wër kaaba gi dafa am ñetti façon wër moy né ki acci acci wala buy doora acci dafa am benn wër buñ nane tawaful qudum moy boy acci dafa boy nuyu ji kaaba kaaba gi way bo ñëwé faté won nako bo duggé ci kaaba gi tamit bo duggé ci jakka gi ba gis kaaba gi ñaan nañ sopp nañ tamit nga né allahumma zid hadhal bayt allahumma ye son borom allahumma zid dolil hadhal bayt sunik bi tashrifan ak moy na koy waxal buñ na waji sherif la moy yokko ko ay ndax ñewul sama bokk way xaw mo koy waxe ci wala buñ ne comme ñu ne waji sharrafahu allah moy yalla teral nako way yokko ko ak teral yalla yeku mais tamit wa takriman ta ngay yokko ko tedda gi wa birran ak yiwuk lepp nga yokko ko wa lol tamit sokku nañ boy dooru gis kaaba gi jarul nak pa di yeketti loxo di ki di yeketti loxo di de ndax lol même Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala wa sahabi la bañ ko laaje dane man gisunu ñuy def lol lulul yahudi ñun dal bañu ande yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li lañu def ken nekk fi di yeketti gis kaaba gi rek yeketti loxo dede mais nga yegne tamit moy nga yeg tamit kaaba gi vraiment symbolique bi ngum symbolique nga xamne melul ni yenen ki yi nga don dugg yenen mosquée yi nga mo sa def yeb melul non nga xamne fi yow ba ngay julli ba nga nekké France wala Sénégal wala Australie fi nga don djublu pourquoi ñuy djublu fi moy yoy yeb nga tewlu magay suñu borom mi nga xamne mo def tek ci muy centre de la terre en même temps centre de la terre tek ci yalla nga xamne moy centre bour djulit ñepp kuy djulli fo man di nek fofu ngay yefé moy nga téwal lool magal lool motax ndax ku lu ko gina magal rek mo lu gina am ciir ci yalla ndax xoro xalé da am ben xalé ndaysan baye ji dane ko dañuy dem nako ap dañuy wadjal ben voyage ngir dem dañ doon aji fofu na dañuy dem neegu yalla dem baytullah moy makkaba xale bi mom bi mu dege mbir mi dafa japp ne effectivement li neegu yalla waawa niñ ko ko waxe ko waaw xam nga xale mom ala lettre lay japp mbiri way way te ñom dañuy gëm yenn surtout bu dé commencé na ragné waawa daño dugg ci ka daño biñ accé mok papam daño dafa gis ka ba gi rek dafa xam ndaysan dafa xam ndax mom manul wona ci ko tellement neegu yalla mom li gis ni dafa xam tellement ni mu tewlo won waaw deug la tewlo ni mu tewlo won né bay ji né c'est xolal rek waaw waaw mom xalé waaw vraiment waaw deug moy né lol tamit dang koy tew legui kon ñetti façon tawat mo am muy wër kaaba gi boy doora ñew ni mako waxe nga ko do def ni ma waxe sank mom lañ nan tawaful qudum tawaf bobu borom xam xam yépp jumhurul ulama ñepp ci ñom ñetti ngir yi dañu ne dañ ko sopp ngir biñu bokku ñun Imam Malik rahmatullah alayhi ñom dañu ne farata la mais du pour ku nek farata la pour ki nga xamne dafa yene dafa joge fele moy ci fiñ wax sank fi ngay joge ci delimitation yene ak kesse wala mu yene ak en même temps ak umra muy tamattu moy ki qiran bok ndax qiran moy ki nga xamant dañ la non façon ñet yene mo am soit nga yene acc kasse wala nga yéné aj ak en même temps umra umra ak aj en même temps mais boné da ngay aj kessé da fay am len loy def en plus ou dama ko faté won dama ko faté won néwon na né na ko ki mais dama ko faté est-ce que ya c'est ou xam nga lan la moy oui li len di différence boudé aj kessé waaw yow bo ñëwé def def moy def yeen ci waxon nonu nga yeen ci décrire won bañuy poser acte aj lool ngay def nga paré ci sauf que koku nonu mom rendi gat duko ci fek mom duko ci fek ah duko ci fek ouais alors que ki nga xamné day bolé umra ak aj en même temps waaw wala mu né damay umra ba paré door aj ñaar ñooñu mom par force ñu ray gat ah ouais ouais boudé wajalo xamné dafa dem ba fofu khalisam mayatuko mu meuna jënd waaw xar mum faray wala lenen wala gëlem wala lenen waaw mom day wor ñetti fan fofu ah way ak 7 jours yo xamné dina ko wor bu ñibé ah d'accord lolu moy taxaw pla moy remplacer gatt bi mu waron na ray xar mi wala nagi wala gëlem bi waaw kon lolu moy différence bi moy ki ne damay def tamaton moy damay umra ba pare ma aj qiran moy damay bolé aj bi ak umra bi en même temps ñaar ñooñu il faut ñu rendi gatt boudé amuñu non lañuy def dañuy wor ñetti fan ci jour ci fofu non fofu makka mo xam dañ koy man nañu ko wor ñetti fan yi nga xam dañu top ci aj gi wala man nañu mais ño obligé wuñ tam mu takalo moy man naño wor tamit Arafat ah way bolé ko ci lool xam nga Arafat boudé jour Arafat ñi nga xamné dañu nekk en Arafat wa ñoo ñu wor ñoñu li gën ci ñom moy ñu baña wor ah moy ñu koy ah ñi nekk moy donc ñun buñuy wor fi né c'est parce que jour de Arafat ñom ci sen bop duñu wala ñom ñom li gën liñ nan Arafat dafa bax wor moy ñi nekkul mak ñi nekkul fofu Arafat wa mais ñeneen ñi man mom lu bax la nga wor ah wa mais ñom buñuy wor ñetti fan moy ko xamné yow leer na né amo même boudé 9e jour bi xamna né suba lañ wara rendi wa dimanche ki bok jouru 10e jour bi mais awma luma jëndé xaar awma ki mom day wor ñetti fan mais ñetti fan il faut mu wor ko fofu après 7 yi bu ñibé mu wor ko kërëm wor ko kërëm fum dëkk mo xam Brésil mo xam Afrique du Sud wa mom moy xol mais une semaine il a bu ko nexé mu bañ ko takalé hein aussi voilà bu ko nexé mu dispatcher le kon lolu waaw lolu moy wone né kon différence amna entre ñëlé ndax lan motax ñu leen di rend na leen da ngeen di rendi gattiyel waaw ndax yalla moy li français li gaay naan une pierre deux coups ñom lolu la leen yalla may moy né dañu ñëw ba makka ñu umra ba paré aj wala mu def umra ak aj ci même période bi bolé len même acte yi lepp di umra ak aj keneen ki mu aj ba mu umra ba paré aj lolu moy lo xamné ñaar acte lo xamné ci deux voyages la doon nek yalla may la nga def ko ci bien en une seule fois ouais voilà alors que ki nga xamné aj rek la def bu ko nexé bu paré ci aj gi mom ba genn bu ko nexé mu umra ndax umra amul période amul xam nga aj dafa am période lolu nañ la né mu ngi commencé buñu korité jouru korité ci moy goudi gogou ñu né tay suba duñu wor waaw suba le korité ci goudi gog lay tambalé ba 10e jour bi amna nak ñu 9e jour bi mom ci la ba 9e jour bi lay am ci la ñepp d'accord mais lool la 10e jour bi mom par exemple ci maliki dañ nan la waaw lool sauf que pour genn ci aj gi man nga dem ba fin wèr moy ne xam nga lool période aj la mais umra amul période bu la neexon tay gi nga dem makka umra ji bu ma neexon ma baye ba koor gi manem umra ji bu ma neexone wer wu wa neex ma da ngay dem wor kaaba gi voilà ta umra man nga ko def ci at mi yu bari même bu de giru imam malik gisuguñu ko non mais man nga umra pour at ci yeneen giri surtout shafi'i rahmatullah ñom man nga ko def man nga umra lu upp ben yoon ci at mi légui moy ne kon ñom dañu def lo xamne ci deux voyages ndax nit man bari na ño xamne dañuy dem ba makka uniquement ngir umra comme ñu dem wéru koor dem umra ji ñibisi waat ak jot ñu dem aji moy kok deux voyages la def alors que ñi yalla da leena may ci benn voyage bi ñu def ci deux yi kon nak ñu pour sante motax mu ne faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi yalla mo wax lool mom mo teurel ne loolu kon ku def lool ci ñom moy ne da ngay rendi benn da loolu moy différence entre ñi nga xamne aj aj kesse ak umra kesse wala ñi nga non ñi nga xamne aj ak umra lañ boole wala dañu umra ba pare door aj ak ñi nga xamne aj rek lañ def légi kon wër gi moy bu ñëkk bi tawaful qudum kon borom ñetti ngir yépp nénañu dañ ko so moy né bu mako bayé dara néw ci ngir biñu bok muy ngiru imam malik rahmatullah alayhi ñom nénañu affaire bi farata la pour képp ko xamné dafa joggé fiñ la waxo dafa ñëw dafa yéné accessé wala mu yéné bolé ak ak umra nga xamné atu umra yi ci bir atu aj bi lay dugalé ko ñaar ñooñu mom ñom lañ né farata la ci ñom ci mom mu ñëw bu ñëwé day wër bu accès makka day wër kaaba gi sauf à condition nak mu baña ñëw jouru arafat nga xamné amul temps mu leer ko né bu ñëwé di wër kaaba gi arafat da koy raw dañ nan ko nono kon bayil mu daanu da dara du la ci fekk bayi fi nga dem ndax arafat mom bu la rawé moy ta japp na te dañ koy réparer ci di nga ñëw alors que li ni woor yenen woor yaangi fi ndax ben lañ waxagul dañ né ñetti façon woor mo am ki moy day doora aksi motax en tout cas wallahu ta'ala alam fokk na nak li ñëlé wax mo gëna dëgël ñi ëpp ci borom xam xam bi né ñetti né nono affaire bi dafa dañ ko sopp ndax ñom imam ngiru imam malik rahmatullah ñom dañ né ndax yalla ku no yoren ki ya aisha radhiyallahu anha dañ yoren bi sallallahu bimu duggé makka limu ñëk ka def biir ko ci kaaba gi dafa japp ba paré mu wër da yoren bi sallallahu alayhi wasallam dañ jël leen ci man ni ngeen di aje ñom ñu né loolu diglé la te diglé day wone né faratal mais quand même ñeneen ñi dal inshallah ñom li ñu wax mo gëna dëgg ndax ñom dañ na non affaire bi loolu tekki wul ne affaire bi farata la li ñeen le fait que mu wax loolu tekki wul ne ndax bari na tamit yo xamantene ni ci bir aj malgré yaron bi sallallahu alayhi wasallam neena jël leen ci man ni ngeen di aje ñepp d'accord nañ ci ne li mom du farata ta pourtant defon nako est-ce que le fait que def nako day nek farata non kon lool moy tawaf bu ñëkk bi bu ko nexé lool moy bu ñëkk bi tawaf bu ñëkk bi bi di déggu mom bu ñëkk bi lañ nane tawaful qudum moy tawaf bi nga xamné moy boy doora aksi mi ñi déggu moy tawaful ifada bob mom ñëpp d'accord né farata la ndax yalla mo né wal yatawafu bil baytil atiq té bu ngeen ñëwé ñi aj na ngeen wër kaaba gi wër bobu muy wax ñepp d'accord nañ ne moy wër bi ngay def 10e jour bi bo joggé mina sanni jam ray ba paré wër bi nga bo démé kaaba gi ngir wër bobu mom farata la mom farata la moy ponku la xam nga fi ñu ngi naan ponku bi ñuy wax 2e ponku bi moy bi moy wër bi nga xamné 2e 10e jour bi ñokoy wër mais pas bi ngay wër boy doora aksi bobu nenañ la maliki rahmatullah alayhi ñone farata la ñi ci dess ne nono dañ ko sopp mais bi am 10e jour bi bobu mom ponku la moy manu ñoo wax acc sa mom légui bobu nono kañ lay commencer nak moy fajar gi xare 10e jour bi commencer na mu ngi jexé ci ngiru imam malik rahmatullah alayhi mu ngi jexé ci bu wèr wi wèw tabaski di jex dernier jour wèr tabas moy kumu raw 10e jour lolou lañ ci djublu kumu raw 10e jour nang ko fexé def en tout cas avant wèr wi di dé nang ko fa def bo bayé nak ba wèr wi dé defo ko ga def ko bu wèr wi déwé ding ko def moy di nga def ko après yow da ngay ray gatt doyam ci lol mais da ngay ray ga alors que li geun nak moy nga def ko 10e jour bi comme ne jour bobu la koy rabbi sallalahu alayhi wasallam def bo ñewé ba manu la nek 10e jour bi moy manu nekul 10e jour mi nang ko def ci 3 jours yi top ci 10e jour bi c'est la 11e 10e voilà lool mom mo geun mom mais bu la lool rawé fexel dal yow wér wi wéru aj gi mom bu mu wéru aj yi moy wéru tabaski bi bu mu jexta defo kon bu fajar gi xaré lay commencer moy julli fajar heure fajar wa julli fajar wo ci lay commencer mais bob nit ñi fan la len di fekk mu ngi len di fekk mina ah ouais mu ngi len di fekk mina ndax bo dañ neewon bo non mu ngi len di fekk Muzdalifa bo fatale ko al masharul haram dañ fay julli fajar buñu julle fajar ñaan touti après ñu joge fa dem bala naaj wi genn lañuy dem buñ ñewé mina fiñuy sané jamra yi fekk naaj bi gennagul dañuy xaar bam genn après ay à peu près 5 minutes après ñu doora sanni jamra yi moy né jour bo wu ray tambali légui tawaf woomu nonu kon moy bi nga xamné manu la ñak buñu naan tay ponku deuxième ki biñuy wax ni motax kon bob moy deuxième dernier façon tawaf bi am bi ñepp d'accord né mom ponku la farata la dang koy def dernier bi moy boy ñibi wër bi ngay wër boy ñibi boy ñibi moy da ngay wër kaaba gi ndax yaronni sallallahu alayhi wasallam mo ne na la dernière chose na nek sen dernier acte bi ngeen di poser bu ngeen paré bala kenn ñibi na jaar ci kaaba gi mo wër képp nak ko xamné dafa wër ba paré après dem di jënd ay di def shopping ñëwaat hôtel am togaat dañ nan ko é yaw demal ba nga defol yakko ma ngay moy ne duñ ci prendre compte ndax ñewat nga tok di su meeku di nanaka dem da ngay wëri wat ñibbi ndax lool boko defé rek après man nga ko def dem sa hôtel jël say bagage après nga ñibbi waaw lool mais defi shopping ñewat sa hôtel tok di xaar naan suba lay dem dañ nan la deele dematal nga defal nga defal ko way kon bobu nonou te wër yi toujours 7 fois lay do wa yépp 7 fois yépp 7 fois lay nek bu ci manki moy wëro bu ci manki rek moy c'est zéro bu dé waji tayuko ndax dina ñëw après ko xamné da fay wër ba ci kanam xam nga lool man na nek may wër ba ci kanam mais man na tayon da wër comme ni ngay jullé rek ah wa wa xam nga lay lay ngay julli demé man ñent la jullu wala ñatt waay moy né wër bi tamit lool day dal nit ñi man ngay wër di xalaat leneen jek jekki mais fofu avec le monde qui y a et tout on peut avoir la tête ailleurs ah si man nga am sax la tête ci nit ñi gis ay nit fokk né da nga ko xam ngay xol bi nit ñi da xaar mo la ko ngir man ko gis ak jekki jekki xamato nak foyam nga na me man 5 la def wala 4 xam nga lolou man na dal legui koko lu muy def legui lolou am inshallah dina ci na mais luñu ron waxati moy weur bi nonu tat ko ci souf mu ko do ko tayé du tok du nango tok togal légi moy né wër bu mujju bi moy boy ñibi bi nga xamné da ngay wër ñibi bobu ko dëkk maka bokul waaw même bu ñëkk bi bi ngay ñëkk def non boy door ak si ko ko dëkk maka bokul ndax mom ñewul bu ñewul di ziar di musique ndax fa la dëkk way ki nga xamné tamit dafa armalé maka moy ñi nga xamné dañoo dëkk maka yoyu ñoomit bokkuñu bokkuñu ak ñi nga xamné tamit dañoo dëkk après délimitation yiñ di waxone ñoñu daw am borom xam xam yu ne ñoñ bokku rahmatullah alayh mais ci ngiru imam malik dañ ne non ñom ci lañ wa ñomit buñu ñëwé bir kaaba gi makka moy ñi nga xamne dañoo dëkk xam nga dañ la waxone ne délimitation bo fa accès fa ngay armalé amna ño xamne dañoo dëkk avant délimitation yaronni sallallahu alayhi wasallam dañ won ñoñu dañuy armalé fiñu dëkk budé ci ngiru imam malik rahmatullah alayh ñoñ dañ nan leen yeen bu ngeen ñëwé da ngeen di wër lay gesso yene da ngeen di wër bu ngeen door aksi waaw lool ñu dëkk makka rek la waaw ak ñoo ñi nga xam dañuy armalé bir mak légui kon bu ñi bibi moy bi ñay mujjé def bobu maliki rahmatullah alayhi ñom dañu ne du farata ñom contraire li ñu waxon feulé ñeneen ñepp dañ ne farata la boy tagu waaw ah ñom ñu ne du farata ngiru imam abu hanifa imam shafi imam ahmad rahmatullah dañ ne bobu farata la moy boy ñibi bi ngay wër doore ñom ñom ñu ne du farata bi ngay duggu ci ñom ñoo ne farata la ñi ci res ñepp ne du farata farata pourquoi c'est différent wa ku nek nak di nga wax am nga fum ko def xam nga sank ma ngi la nane ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dane won del leen ci man ni ngeen di aji ta yaay aisha dane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim ñewé lim jëk ka def dafa japp wër kaaba bi muy door aksi ñom ñu ne ah li day woné ne farata la waxon na la ñeneen ñi ñom dañ ne nonon gisewuñ ko nonon mais budé ñibi bi bude ñibi bi ñele yaronte bi sallallahu alayhi moy lima wax sank dané na nek fook na hadithu abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhu mu ngi ci sahih bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhi yaronte bi sallallahu alayhi dané na nek sen dernière mbir mu ngeen di def na nek wër kaaba gi na nek kaaba gi ñom ñu ne li mom dafa leer day wané li farata la wala dañ def len wa surtout le fait que mu ñew ba jaral ko mu koy wax nit ñi ne len bu len na ngeen nek li ngeen di mujjé def ngeen wër kaaba gi ñu ne li farata ah way way légui nak maliki rahmatullah len dañ ne nono nono affaire bi demewul non ndax lan la ñu ne ndax yaay safiya soxna yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam soxna mi nga xamne ñoo doon dund ak mom de toute façon mom ci la bim guenné adina ci la ko bayyi safiya bint huyay radiyallahu ta'ala anha tek ki ko ci fauteuil bi nonu comme ça waxe ko fu noy na xey no do da noy mom par exemple bi nga xamé né moy aji yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam aji daño paré ci aji ñu wëré ñibi ñu né ko ah yaay safiya de dafa gis ay règle mo lay e maadu mom dañu na reti dañu moy dañu fi na garde bu no les comme que ki wogu d'accord comme que wa c'est ta boule voilà ta yonentou sallam bu demul moy gaay ken du dem dañuy tok di xaar xaar way kon dañu nara xaar mom bam ay reglam jeex yonentou sallam laaj te ndax ki dañu fi na reti ñu nak mu ne legui ñu nako mais sauf que mom waron jouru tabaski bi 10e jour bi warna mune kon baxna kon tejuñu kon man nañu dem mom mu dem legi ñom ñune ah bu doon farata kay kon da nan ko lay xaar top quoi bam ouais c'est ça ñom lool lañ wax ah mais sauf que nak sauf que loolu ñeneen ñi dañ nan leen mais loolu pour koku la pour ko am ngante la way je pense le fait que koko am ngante est ce que tax na ngene du farata ci ni ci dess ni ci dess amuñ ngante pourquoi ngene bëgg ko def ngene bëgg len ko né du farata farata la ci ñi amul ngante du farata comme jigen bu gis mbax ta lool nak inshallah mo gina deugal moy né dal ku fi dem makka ba def li ngay def ba aji bay ki boy ñibi nga def lool même maliki rahmatullah alay ñom waxuñ na né nga def ko délibérément baña wër kaaba gi dé boy ñibi ñom dañ la atté rek lañuy joxé dañoo gis né ñom comme que textier day wone né comme isuye yaay safiya radhiyallahu ta'ala na mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam dané kon dédé biñ né kon tejuñu biñ né ko wër nak jouru tabaski bi waaw ñom lool ci lañ gis né kon manuñu né farata la mais nak sik nekul ci né ñom ndax surtout maliki rahmatullah alayhi buñ ñom buñu wuté buñ gisé ay wuté ak borom xam xam yi ñeneen ñi rahmatullah alayhi ñom dañuy dako ñom dañuy daño am lo xamne dañ nan khilaful dañ nan nga def ko ngir genn ci atté ci discord waaw deug la ñom dinañ ne li ñu wax mom li la mais nak kuy def defal li ñe wax ndax boko defé d'accord nga ak ñun bu ko defé do ko def boko defé ñom niñ wax amul benn borom xam wax buran la li nga def du non alors que bo defé ñun li ñu wax rek amna ñu bari ñu nan la ey ni nga def non motax mbir mi doone li la rek non ñom sax même waxuñ farata la mais waxuñ la bu ko baña def mo tax ku jëgé fofu non ngay def lolu moy kon ñetti façon tawaf yi am ñun man moñu concerne moy bi ci milieu bi bu ñëk bi mom lañ nane tawaful qudum moy boy doora aksi nga wër kaaba gi 7 fois bu nek bi ñi teggu moy tawaful ifada moy bi nek farata ruknu ponko la moy bi ngay def 10e jour bu la rawé 3 jours ci teggu bu la rawé am nga ba wéru tabaski di jeex bu la rawé nak fofu nga def ko après yow bu boba non seulement di def nga ko di ko def bo ñibbi won ku ñibbi won par exemple xam ku ñibbi won defo waaw koku dañ nan ko yow bude mom def ko won par force da koy defal day manquer quoi mom day ñëwaat sauf que buy ñëwaat jarul muy solo comme nim solo won bi mi armal ndax genn na ci lolu jour bi mu sané jam ray bi nga sané jam ray ci la mana so sané jam ray bi 10e jour bi rek lañu voilà 10e jour bi rek 10e jour bi mais lolu du ponku mais obligation bobu obligation la bobu 10e jour bi ci ngay défé lolu ana dafa gement wala andelo ko biberam dama wo faté 10e jour bi ci ngay défé jamra yi mo ci suba gi non légui mu dess lan kon bu 10e jour bi bobu moy ponku bobu mom moy bi nga xamné bo ñibé defoko da ngay ñëwaat da ngay ñëwaat ta comme ko yow admi ki bi génn na moy wër bi génn na il faut nga lay gatt dekk bo ñëwaaté nak soxla moy né soxla wo di solo naga solo wo di dindi sa yéré ñu ñaw ak yoy ndax loolu bi nga sané jamra ci ga génn ci lool ndax bo sané jamra bi lay déssé bi nga yiñ la non téré ben rek nga dul ñu mëna té def moy sey mom mëno ko def fek woro farata bi ni boko woré ci ngay mëna déllu wat ci lool légui kon loolu moy ponk bi nga xamantene ni moy deuxième ponk bi légui nak dafa am ay charte moy ay conditions yo xamné manu ñoo wax wër kaaba gi tay yoy amu ci bi ci ñëk moy charte yi moy conditions yi bi ci ñëk moy il faut wër bi nek set comme nima la ko wax won sax set fois set toujours noir ta boy commencer fi pierre noir nek ngay commencer boudé man nga ko nuyu moy comme ni mort soit boudé man nga ko phone nga phone ko wala nga tek sa loxo nga phone sa loxo wala boudé mano nga talal loxo wala boudé bant nga yor nga tek ci bant bi après nga phone bant bi yoy bu la bo bu yoy yeb man da nek talal sa loxo nga phone ko rom wër rom moy né lool il faut mu nek set ci kaw nek set yoyu nak moy buma demone di wër ba ci yag mané é mais man 6 la wër wala 7 wala 2 la wër wala bala ben da ngay japp li gina touti comme julli la rek julli bo ñëwé di julli ba ci yag nga siki sak xamato ngay julli tisbar xamato ganan man ñaar la julli wala ñet dañ ñal la def ko ñaar japp waaw ñaar ngay japp ndax mo gëna woor c'est sûr que bo jappé ñaar mais alors que bo jappé lu bari waaw alors moy dut bi tamit day dess ba légui te woorul né def nga ñet tawaf tamit lool la bo wëré ngay douté est ce que man dama woor 4 wala dama woor 5 4 ngay japp boudé damay douté est ce que 3 fois la woor gul wala 2 ngay japp bo paré dara dula ci fekk légui kon tawaf bi kon charte bu ñëkk bi condition bu ñëkk bi moy il faut mu mat set ta sopp nañ boy ki yu ñëkk yi ñaar yu ñëkk yi ñett yu ñëkk yi nga doaxu budé goor la budé jigen day dox normal légui yene légui mu dess benen charte mu am yenen charte bi ci téggu wat moy il faut waji tawaf mu am njap boudé japp la wara def wala mu sangu set boudé dafa ngir doon wala mu warona sangu set mom il faut mu def lool manuko ñak ta def moy motax loolo tax jigen gi gis règle koku du wër day bayyi ba ki wam légui dinañ ñëw après xamna heure bi du ko may moy wa légui xaar boudé waji ndaw si dafa jënd billet bo xamantene ni 14e jour bi la wara ñibi avion bi 14e jour la wara ñibi compagnie yi nu tuddu agence de voyage bi mu andal ak groupe bi ñu andal wa dañu wara ñibi compagnie bi le 14 lañu wara ñibi 14e jour bi ouais te fi 14e jour bi règle mi du jeex ah ouais ouais ah légui kon ta mo wëregul won wëru farata ouais non seulement wërul wëru farata mais wëregul benn wër sax waaw dana day wa wala lol xamna bu matul bu après dina ñew bi di ñew en tout cas condition bu ñëk bi moy kon il faut mu mat set wër bi ci téggu moy waji il faut mu am japp comme julli rek comme julli la ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo ne tawaf julli la ouais wër kaaba gi julli la sauf que amul sauf que man nga ci wax mais bokoy wër aussi comme julli la am 7 fois am mun am lu ko yak aussi no waaw moy bu sa japp toje waaw bobu da ngay dem jappi wat toy da ngay dem jappi wat ndax lolu moy ne lab gogu ci la kon bo moy deuxième charte bi ci teggu moy ne waji da wara mur ay awram moy ne manuma sol boudé gor manuma sol ben nu mu tuddu yoy nga xamné ci poj bi lay yem tuwa yoy pour wa kilot yi joueur yi di sol après may wër kaaba gi lolou man da nek boudé jigen tamit manuma ñew bayyi non samay mbag ak samay ki samay dox ak lepp ci bi di wër kaaba gi lolou man da mu ngi melni julli rek xam nga mëno julli di def lolou bo démé lolou sa julli baax légi koku moy né tamit bobu condition ci condition la bokku moy il faut mom mu sol mu mur ay awra bi ci tégu moy il faut mu wër kaaba gi lañ wax mo xam boudé dafa mom manu la djégé kaaba gi ndax dañu bari fu mu wër ci mosquée bi en tout cas na mbolo yi takalo boudé mbolo même nuñu sori sori ci bir djuma ji rek baxna manuma ñew nak kenn neeku fi may wër juma ji ba bare naan ma ngi wër kaaba gi yow da ngay fo ko ngay fonto nit ñi moy yow ñu ne mu ngi melni ñu ne kaaba gi fi le seen nit fi ci salon bi man au lieu ma ñew di wër fi wa nga dem fo man may wër immeuble bi di wër immeuble bi koku wërul moy ne il faut ma wër kaaba gi bu re dafa bari ay nit fu nit ñi ki rek nu ma sori sori ci biir jakka ji baax na wa man na wër benen condition moy il faut fi may wër ma bañu wërale hijru ismaïl al hijru lañ koy wala al hatim hijru ismaïl bo démé ci kaaba gi bo gisé même image yi da ngay gis kaaba gi niñ ko def non tabax nañ ko mu nek non amna ben affaire bu def ni melni ben arc-en-ciel yi mi def ci ki bi num tuddu ci jawu ji ci horizon bi day melni flèche ñoon di tirer flèche arc ni mi defé nonu melni lu xaw oblique amna ben mur buñ tabax fofu bu mel nonu lolu kuy tawaf du jaar ci kanamam moy du jaar du nek digënté kaaba gi ak lolu ndax lolu ci kaaba gi la bok ci kaaba gi la bok motax buré yow nga ñew au lieu nga wër ci ginnawam waaw nga ñew nga contourner ko nga ñew di wër xam nga mo kaaba gi da am na espace yow nga ñew jaar fofu moy yow wëro ndax yalla da na ngeen wër kaaba gi ta lol ci kaaba gi la bok ci la bok ouais ndax li tax ñu def ko nonu moy yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dane ya nek wa makka de sam moko yi biñuy tabax kaaba gi lol tamit dinañ ci ñew 5 étapes yi nga xamne ci lañ tabax kaaba gi ndax kaaba gi 5 fois lañ ko tabax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dañ ñom biñ koy tabax ndax fekke won nako dañu newon dañu ñew kaaba gi commencé won yaqku daam commencé ay fissure yi am ay yu yaqku ndox yi di ci dugg bu tawé ak lu nekk ñu né ñom dañ koy défara ñu né nak légui dañuy kette dañuy laaj xaaliss mais bu fi benn prostituée wala jaay katu sangara wala ñi nga xamné seen alal lewul xam nga ñom mom ti lañ dekkone mais né nañ bu fi kenn indi alal jot ta bob l'islam ñewagul bob yaron nabi sallallahu alayhi wasallam fekk nako mais nekagul won yalla yoné bu ko won 35 ans la amone sallallahu alayhi wasallam mu né légui ñom ñu né baawu makay yéfer yéw ñu ñoo gis né niñ nek yéfer yéfer quand même amone nañ ay ki ba ka ba gi mom liñuy bandi mom bu fi kenn duggal deureum bu lewul bu fi kenn dem jaay riba ñew di ko fi diñu ko jox bo ñu ko joxe duñ ko jël légui biñ dajalé liñu am ak liñu lewlé mu légui ñu ñew di ko tabax légui biñ koy tabax liñu am ci financement matéwul ñu bolé ci fofu ci la won dañ ko waron tabaxalé mais pour tabax bi dañ leen ko ordonné non ñom dañu gis né ndax tamit yalla mo leen ko ding même ñom bu ngey xol do nañ japp né yalla mais à travers sen mam yé ak sen yalla yé yoy mais ñom dañu gis né moy mu melni bu mamé ben kër wala suñu kër fami ma gis né mu ngi yaq ngi yaqo way way wala benn juma bu commencé yaqo nuñuy def hmm mu ngi commencé nara mab ci kaw nit ñi nuñuy def dañ koy toj defarat ko hmm ñom loolu lañ def hmm légui biñu koy defar hmm comme que financement liñ joron ci xaaliss matéwul hmm ñu duggal ci ñu tabaxalé ba fofu non affaire bobu wa wa légui ñom ñu yemalé ko fofu non yemalé ko ni mel ni wa wa mais ki yon lolou def non lolou melni ben arc ci bir ci bir kaaba gi la bok dañ ko warona tabaxal mais comme que financement bi ki wu ko amuñu won assez de moyens liñ amone fofu la yem mbolé ak biri gi ñota am ak yoy ak banti ñu ko don tabaxé fofu la yem ñu yemalé ko fofu lolou motax kuy wër kaaba gi mano ñew di wër ci kanamu lolou ndax lolou ci bir kaaba gi la bok mo na il faut mom nga wër ba genn moy da ngay koy contourner boy wa lool ci charte yi la bok amna benen affaire tamit buñ nane chadir wan bo xamantene ni benn ki tabax bu ndaw bu nek ci bo xamne dafa takalo tabaxu kaaba gi bo xamne dañ koy buñuy solal kaaba gi yere dañ koy dañuy tak fofu non ci lañuy tak yenn benn ki bi chat bi fofu tamit mono ñew naan damay ki di jaar fofu bo fa jaaré yow tamit wëru fo contourner moy yaramu kuy wër il faut mu nekk en dehors de arc bobu ak li ma la wax sax waaw lolu ci charte yi la wala légui nañ yem non après inshallah bi di ñew ñu agalé charte yi dess dugal tamit ci histoire tabakh kaaba bi ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين